Book 2 83 83 83 الماضي 3 Förfluten tid 3 Förfluten tid 3 يتصل تليفونيا Ringa Ringa. لقد اتصلت تليفونيا. Jag har ringt. Jag har ringt. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Jag har ringt hela tiden. Jag har ringt hela tiden. يسأل. Fråga. Fråga. لقد سألت. Jag har frågat. Jag har frågat. لقد سألت دائما. Jag har alltid frågat. Jag har alltid frågat. يحكي. Berätta. Berätta. لقد حكيت. Jag har berättat. Jag har berättat. لقد حكيت كل الحكاية. Jag har berättat hela historien. Jag har berättat hela historien. يتعلم. Studera. Studera. لقد ذاكرت. Jag har studerat. Jag har studerat. لقد ذاكرت طوال المساء. Jag har studerat hela kvällen. Jag har studerat hela kvällen. يشتغل. Arbeta. Arbeta. لقد اشتغلت. Jag har arbetat. Jag har arbetat. لقد اشتغلت طوال اليوم. Jag har arbetat hela dagen. Jag har arbetat hela dagen. يأكل. Äta. Äta. لقد أكلت. Jag har ätit. Jag har ätit. لقد أكلت كل الطعام. Jag har ätit upp hela maten. Jag har ätit upp hela maten.